żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W sumie wyłudzili ponad 1,5 miliona złotych. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko małżeństwu ze Słupska, które nielegalnie pobierało opłaty przy załatwianiu kredytów. Będzie też o ewentualnych planach rozszerzenia wspólnoty o Macedonię Północną i Albanię. O tym opowie nasza korespondentka w Brukseli. W Mielnie z kolei w drugi dzień świąt kąpiel w morzu. Mamy świetne fale, super pogodę, słoneczko wyszło. A pogoda idealna przynajmniej dla morsów. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko małżeństwu podejrzanemu o wyłudzenie ponad 1,5 miliona złotych od niemal 700 osób. Małżeństwo Anna i Wojciech Eś, będąc pracownikami terenowego biura Polskiej Korporacji Finansowej Skarbiec w Słupsku, mieli nielegalnie pobierać opłaty od osób starających się o pożyczki. Według śledczych działali w porozumieniu z dyrektorami regionalnymi oraz członkami zarządu firmy. Kobieta wyłudziła 1 100 000 złotych, a mężczyzna 650 tysięcy. Oboje nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Teraz grozi im do 12 lat więzienia. To kolejna odsłona sprawy wyłudzeń związanych z korporacją finansową Skarbiec. W sumie śledczy ustalili, że cała grupa, włącznie z dyrektorami i członkami zarządu firmy, miała wyłudzić ponad 180 milionów złotych od ponad 70 tysięcy klientów. Zarzuty w tej sprawie usłyszały 22 osoby, a w maju ruszył ich proces. Zmieniamy temat teraz o ewentualnych planach rozszerzenia Unii Europejskiej w nadchodzącym roku. Przypomnijmy, w kończącym się roku wspólnota nie zgodziła się na otwarcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Sprzeciwiła się temu Francja, wspierana przez Holandię. Władze w Skopie i Tiranie liczą jednak, że wiosną przyszłego roku wspólnota zmieni zdanie. Zaapelowali o to niedawno ministrowie spraw zagranicznych 6 krajów, w tym Polski. W październiku na szczycie unijni przywódcy nie zgodzili się na otwarcie negocjacji z Macedonią Północną i Albanią. Kolejny już raz Unia Europejska odłożyła decyzję w tej sprawie. I to mimo, że pozytywną rekomendację już dawno wydała Komisja Europejska. Premier Mateusz Morawiecki mówił wtedy na szczycie, że otwarcie negocjacji z Albanią i Macedonią Północną to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa i rozszerzenia wpływów Unii Europejskiej w tym regionie. Krótkowzroczne zamykanie drzwi przed tymi przecież niewielkimi państwami, ale jakże ważnymi ze strategicznego punktu widzenia jest błędem. W podobnym tonie wypowiadała się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Musimy powiedzieć krajom Bałkanów Zachodnich, że mają wiarygodną europejską perspektywę. Teraz oczekuje się, że najpóźniej na majowym szczycie w Chorwacji w przyszłym roku Macedonia Północna i Albania otrzymają zgodę na rozpoczęcie negocjacji z Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki o sytuacji chrześcijan w miejscach, w których są prześladowani. Tak jest w Syrii, Iraku, Palestynie, Afryce Północnej, Indiach, Korei Północnej czy w Chinach. W niektórych państwach uczestniczenie w świętach Bożego Narodzenia wiąże się nawet z ryzykiem utraty życia. Czasami problemem są nie tylko prześladowania, ale na przykład głód. Tak jest w Sudanie Południowym, zwraca uwagę ksiądz Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Kiedy ostatnio był u nas biskup właśnie z północy południowego Sudanu, zapytałem go, co jest dla was najbardziej teraz potrzebne. A on tak spojrzał na mnie i mówi, wiesz, nawet nie wiem, o co cię prosić. Nie mogę dojechać do swoich diecezjen, bo nie ma dróg. Kiedy już tam zajeżdżam, zaczynam odprawiać mszę świętą czy jakąś liturgię, to oni mówią, jesteśmy głodni, najpierw nas nakarm, a dopiero potem będziemy się modlić. On sam mieszka w baraku powojskowym, nie ma swojego domu, a więc no, sytuacja tam jest szczególnie dramatyczna. Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan przez różne projekty, na przykład SOS dla Ziemi Świętej albo paczka dla Aleppo. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Lodowata kąpiel w Mielnie. Tam setka morsów w samo południe wykąpała się w Bałtyku. Jako, że mamy drugi dzień świąt, to niektórzy na głowie założyli czapki Mikołaja, a były też elfy i śnieżynki. Ciepło jest, nie ma problemu, jeżeli chodzi o wodę i o zimno. Pierwszy raz dzisiaj. Jesteśmy na świętach ze Śląska i pierwszy raz dzisiaj było kąpanie. Mamy świetne fale, super pogodę, słoneczko wyszło, tak więc nic tylko cieszyć się i wskakiwać. Zawsze można troszeczkę zrobić miejsca na kolejne pierogi. Odskocznia od tego jedzenia, od tego siedzenia przy tych potrawach. Morsy tak świętują i to jest jakby tradycja nasza. Rewelacja, naprawdę, polecam.

Piotr Stelmach. Marek Niedźwiecki. Zapraszamy na spotkanie z Mikiem Haknarem i grupą Simply Red. Jak nam ładnie poszło. Myślę, że nie byłoby tego spotkania, gdyby nie nowa płyta, która się ukazała. Blue Eyed Soul, czyli Biały Soul, bo tak można przetłumaczyć ten tytuł. Tak, on tu przyjechał w związku z tym albumem. Słyszałem od przedstawiciela wytwórni, która opiekuje się zespołem Simply Red w Polsce, że nie było to najłatwiejsze zadanie na świecie, żeby go namówić, no bo to trzeba przyjechać, odpowiadać na pytania, udzielać wywiadów i jeszcze wystąpić z koncertem. Mógłby tego nie robić, a jednak to zrobił. Powiedzmy sobie szczerze, on ma już ogromne sukcesy na swoim koncie, również i te komercyjne, więc tak do końca nie wiadomo, czy to było mu potrzebne. Okazało się, że było i nam również. To państwo usłyszą za chwilkę. To przy okazji polecamy głosowanie na listę Polskiej Radio PL / Trójka. Jeszcze skorzystam z okazji i powiem, że jutro bieżące notowanie pojawi się tylko w internecie, bo jutro wieczorem podsumowanie roku 2019 na liście. No i jutro w samo południe zamykamy też głosowanie na trójkowy 26 top wszechczasów. Wylosowałeś? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie wylosowałem numer 2, czyli pan zaczyna, a później ja. Polecamy, bo to tylko do jutra do 12. Polskie Radio PL / Trójka. No a z tej nowej płyty Simply Red piosenka Sweet Child ciągle na liście. Care of you. Ooh, sweet child. 'Cause you are the future. I see tears where there should be joy. For every little girl and every little boy, a desert that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child, ooh, sweet child, never, never, never be you are our future. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you. 'Cause się zrobiło. Ale już dnia przybywa, to jest pozytywne. A Sweet Child, Simply Red, z tej właśnie nowej płyty Blue Eyed Soul. To taka płyta do tańca i do różańca, no może bardziej do tańca. Nawet mu powiedziałem podczas tej naszej rozmowy, kiedy już państwo czekali na niego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że tam pierwszy utwór Thinking of You to nawet takie trochę disco w wykonaniu Simply Red. Nie oponował za bardzo. Sukces. Drogi Miku, ty coś na ten temat wiesz. A on mówi, no cóż, to dla mnie przede wszystkim sukces artystyczny. Oczywiście też listy przebojów, sprzedaż i co ważniejsze w dzisiejszych czasach, koncerty i pełne stadiony. More than anything, artistic success to me. But obviously, chart success and sales and more importantly these days, concert tickets, a full arena, you know, because I love to perform. Kocham występować. A atmosfera na zapełnionym stadionie jest czymś nieprawdopodobnie ekscytującym. To taki cudowny rodzaj napięcia, który uwielbiam. Ludzie czasem mnie pytają, czy mam tremę przed wyjściem na scenę. Otóż nie, ja nie jestem owcą, jestem lwem. They want a lion that goes, wychodzę tam jak lew, bo publiczność nie chce beczącej owcy. Chce ryczącego lwa. I feel like I'm in my home and it's completely natural for me to just really want to entertain and have a great time. Kocham być na scenie, czuję się zupełnie jak w domu właśnie tam. To dla mnie absolutnie naturalne. Mieć i dawać frajdę innym. No, ten wywiad już trochę trwał. Ja wiedziałem, że on mniej więcej 3 minuty po zakończeniu naszej rozmowy wejdzie na scenę, ale powiedziałem tak, słuchaj, często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy wiemy, że to być może nasz jedyny raz z tak słynnym artystą. W związku z tym chciałbym, żebyś opowiedział o dwóch bardzo znanych kawałkach wykonywanych przez Simply Red. Pierwszy nie jest twojego autorstwa, drugi jak najbardziej, czyli If You Don't Know Me By Now i Stars. I proszę bardzo, kompatybilność niesamowita. Mick Hucknall mówi, okej, no to zacznijmy od If You Don't Know Me By Now. Okej, well let's start with If You Don't Know Me By Now. Nagrywaliśmy ją na karaibskiej wyspie Montserrat z czynnym wulkanem. Caribbean island that had an exploding volcano. And members of the band muzycy zespołu nie byli zbyt entuzjastycznie nastawieni do nagrywania tej piosenki, ale ja bardzo chciałem to zrobić. Pamiętam, że mieliśmy trudności z linią basu. W studiu był elektryczny bas i było słychać hałas zmiany chwytów. Natomiast dla mnie wyzwaniem było wyczucie czasu i rytmu w tym utworze. Tam są ciągle pauzy po każdej linijce tekstu. No wiesz. Because there's a lot of space in between each line. All the things, space. Pauza. That we've been through. We've been through. Big space. Jeszcze dłuższa pauza. Where your position. Trochę mi zajęło, żeby to wyczuć. It took me quite a while to get to the timing right on it. Who came up with the idea of so many chairs in the video? Oh, not me. Zapytałem, kto wymyślił tyle krzeseł w teledysku do tego utworu. To nie ja, to reżyser. W latach 80. robiło się różne dziwne rzeczy. Most of the time I was bemused by the whole thing because I was not really that interested in the visuals of videos. It didn't really interest me very much. Przez większość czasu byłem raczej zdumiony całą tą scenerią, ale też nie byłem przesadnie zainteresowany wizualną stroną naszych teledysków. No to teraz tytułowy utwór z płyty, która ukazała się w 1991 roku. Wywiad, jeszcze to jego opowieści. Stars, mówi Mick Hucknall, to zupełnie inna historia. Ta piosenka powstała w mojej sypialni, kiedy jeszcze mieszkałem w Manchesterze. Stars was a completely different thing. Stars I wrote in my bedroom in Manchester. Miałem kilka akordów i chyba początkowy wers. I had just some chords and I had the opening line, I think, anyone who ever held you. And I just started work both at the same time. I wyjątkowo pracowałem jednocześnie nad tekstem i muzyką. Working on the music and the lyrics at the same time. Usually I have a line. Zazwyczaj najpierw mam tekst i dostosowuję go potem do melodii. Tym razem jednak pracowałem nad akordami i w tym samym czasie zapisywałem słowa. Co mi się nie zdarza, ale piosenka była gotowa w 40 minut. Całkiem szybko. Ale tak było z utworami na tej płycie. Na przykład piosenka Your Mirror powstała chyba w 20 minut, jakoś w pół do drugiej w nocy. Byłem już w łóżku, prawie usypiałem i nagle wybudziłem się. Z jakiegoś powodu przyszedł mi przez myśl tekst I've got to stand up for myself. Pomyślałem sobie, o wow. Oh wow, it's a song. It's a song. To piosenka, szybko, wstawaj. So I got out of bed. Wyskoczyłem z łóżka. Went into the other room. Włączyłem dyktafon. Pressed my little tape recorder and sang this most of the song. I właściwie zaśpiewałem prawie całą piosenkę. Nie miała jeszcze wszystkich słów. Tylko melodię. Później dokończyłem refren. Look in the mirror, baby. And I thought, I just wrote a song. That's nice. About 20 minutes. I gdy już to miałem, wróciłem do łóżka z myślą, właściwie napisałem piosenkę w 20 minut. Całkiem fajnie. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, don't get so excited. We only act like children when we argue, fuss and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Tak się robi muzykę, tak się robi rozrywkę, tak się robi covery i tak się robi dobre płyty. New Flame, jeszcze z lat 80. Simply Red. If You Don't Know Me By Now, ich interpretacja. No to teraz uwaga, proszę Państwa, 27 minut jest po godzinie 15. Clue, sedno, ekstrakt naszego spotkania, opowieści o Simply Red. Za chwilkę mistrz jeszcze będzie na scenie to wszystko zapowiadał, ale niech wszystko on wprowadzi, bo tak będzie najlepiej. No właśnie, to już nie będę nic dodawał, tylko powiem, że to był 15 dzień listopada. Wielka chwila dla wszystkich fanów zespołu Simply Red. Mick Hucknall w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. Myślę, że mogę powiedzieć, że dzieje nam się historia, bo to jest niezwykły moment, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawiają się co jakiś czas artyści, którzy są w ścieżce dźwiękowej mojego całego życia radiowego, ale w ogóle też życia. Pamiętam 1987 rok, kiedy usłyszałem pierwszy raz Simply Red i myślałem, że to jest amerykański zespół soulowy, bo wtedy oni tak brzmieli. Zresztą brzmiał tak do dzisiaj. Mick jest cudownym, fantastycznym facetem. Powiedział mi, że nie lubi za dużo mówić. I dlatego głos mu się nie zmienia przez te wszystkie lata. Powiedziałem mu, że 32 piosenki z repertuaru grupy Simply Red były na liście przebojów trójki. Powiedział, to niezły wynik. Bardzo jest skrótowy. Mam nadzieję, że dzisiaj się otworzy przed Państwem. Ja tylko chciałem przypomnieć jedną historię. 1991 rok, kiedy większość artystów na świecie nagrała swoje najlepsze płyty w całej dyskografii. 91 rok. Zawsze to mówię na topie wszechczasów, że najwięcej utworów jest z tego roku właśnie. Już nie będę wspominał, że to był Genesis, czy Nirvana, czy Guns N' Roses. Właściwie wszyscy artyści nagrali wtedy najlepsze płyty. Kto miał najlepiej sprzedawaną płytę w 91 roku na rynku brytyjskim? Simply Red, to była płyta Stars. Mało tego, kto miał najlepiej sprzedawaną płytę rok później? To była ta sama płyta. Przez dwa lata najlepiej sprzedawana płyta. Po 25 latach Mick powiedział, dziękuję, to by było na tyle, ale dzisiaj słyszałem, jak powiedział, że nie mógł nie wrócić, dlatego że te melodie ciągle mu się w głowie rodzą i chce się nimi dzielić. Przywitajmy go w studiu imienia Agnieszki Osieckiej gorąco. Mick Hucknall, Simply Red. Thank you very much. Okay, so we'll play a lovely selection of songs tonight. Three songs from the new album, Blue Eyed Soul. A couple of familiar songs and one surprise for you. So let's begin, Dave. Take it away, my friend. Your face helps me realize sunrise. Will we sleep and sometimes love until the moon shines? Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. Sunrise. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It could be me. It should have been me forever, forever. Wandering through life, will love come home to you? And the love you want forever, will they be true to you? We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. my love's indescribable. Could be me, it should have been me forever. Forever. You're mine at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind? Thank you very much. Thank you. Yeah. Okay, this next song, I suppose, is dedicated to my daughter, but it is really for all of your children, if you have children. Or any children that are here. There are children here, you see. This song is for you. I always imagined that when you have children, you want to try and make the world a better place for the future, for their future. And are we doing a good job at that right now? I'm not entirely sure. I think many of us are doing the best we can, but I think we could maybe, the world could be doing better for making this a better place for the future of our children. And at least I hope that's what we're going to eventually do. And this song is called A Sweet Child. Child, we're gonna take care of you. Ooh, sweet child, 'cause you are the future. I see tears where there should be joy for every little girl and every little boy. Pleasure that needs some rain to help you out and ease your pain. Sweet child, sweet child of mine. Ooh, sweet child, never, never, never be blue. Child, 'cause you are our future, yeah. We know that you are, and I'm hoping that you will go far. And whatever you need, I'll try to be with you, 'cause you are the future. Feel go, my sweet child mine. And I love you. Oh, I love you. Oh, sweet child mine. Sweet child mine. I love you. There's a great song by Nat King Cole called Nature Boy. And there's an important lyric in there for me. It's stayed with me all of my life since I heard the song. And it says, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. This is an important lesson to me. And I'm very fortunate now that I have a wife and a child and a beautiful little dog that I know what it's like to love, and I know what it's like to be loved. And that lyric inspired this next song that's on the album Blue Eyed Soul, and this song is called Complete Love. When I die, there'll be no sky, no flowers or rain, just sunshine on the grave. But there will always be you, my love. You raise me high above. Cause we've had sweet love, complete love, and forever sweet love, complete love. Never, never give it up. Never, never give it up. No need to cry, my heart's standing by. You will always be mine, and I'm yours for all time. Yes, we've had sweet love, let me tell you, sweet love, complete love. Never, never give it up. Never, never give it up. I look over the ocean to a deep starry sky, and in all the time I've known you, I've never had to wonder why. Yes, we've had sweet love, complete love, and forever sweet love, complete love. Give it up, never, never give it up, oh no, never, never give it up, never, never give it up, oh no. You're very kind. Thank you so much. Thank you. Now, that song, Complete Love, was also inspired by the great era of soul music in the 1960s, and especially people like Otis Redding and O.V. Wright and Wilson Pickett. And so the next song is a song by Otis Redding. And I remember, I think I was 7 years old when Otis died. And it was the first song I heard as a seven-year-old that made me feel emotional, that made me, gave me a feeling, you know, because he died and they released this song. And my father told me that he died, and then I heard this, and it just gave me a sense of sadness, you know. My eyes are watering as I say it. And so here it is. The song is called Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of a bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of a bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what them people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, this loneliness won't leave me alone. Yeah, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Land, I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of a bay, wasting time. Try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. I wanna fall from the stars straight into your arms. I feel you, I hope you comprehend. Thank you very much. Oh, I'm a diva. I'm a diva now. Thank you. I feel like Mariah Carey. Thank you so very much. Thank you for coming along. David Clayton. Kenji Suzuki. Simply Rare. Thank you. Jakby to było wczoraj, ależ to brzmiało. To był koncert zespołu Simply Red, nagrany 15 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk realizował Jarosław Regulski. No to jeszcze jeden prezent dla Państwa. Dla Państwa takie wyjątkowe słowa, bo kiedy przed tym koncertem kończyłem z Mikiem Hacknallem rozmowę, to powiedziałem mu tak od siebie: just remember that your songs are kind of a DNA for our radio station. Że jego piosenki to rodzaj DNA dla naszego radia. I właściwie to się mówi krótko thank you, a tymczasem usłyszeliśmy coś takiego. Ja kilka razy już tę wypowiedź Państwu prezentowałem bez tłumaczenia. On przyjechał ze swoimi przyjaciółmi dzień wcześniej tutaj do Warszawy. Spędził tu trochę czasu, no i na koniec tej rozmowy powiedział tak. Since we've been here, this is day two. And I have felt no, od początku like naszego pobytu, a jesteśmy tutaj drugi dzień, czuję się w Warszawie, jakbym odwiedzał czyjś dom rodzinny. Gdzie nie pójdę? Mam wrażenie, że otaczają mnie ludzie, którzy są jak rodzina. Polacy są bardzo gościnni, niezmiernie ciepli i przyjacielscy. To bardzo wzruszające. Affectionate and friendly, and this has touched me very much, you know. I've really, really enjoyed my time here. Spędziłem tu przemiły czas. I can publicly thank all your listeners and thank you so much for being so kind and so warm. Thank you so much. Dlatego chciałbym tu publicznie podziękować wszystkim twoim słuchaczom. No, waszym słuchaczom, powiedzmy tak. Bardzo wam dziękuję za tak serdeczne przyjęcie. Świetny gość i ma takie specyficzne poczucie humoru. Czuję się jak Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Tak, tak przy okazji. Tak, świetny, świetny, świetny, świetny. Chciałoby się więcej, ale tylko tyle było, gdy ten koncert z 15 listopada pozostanie w naszej pamięci i będziemy do niego pewnie sięgali, bo warto. W znakomitej kondycji artysta i mam, znaczy słyszałem to teraz w słuchawkach, że to tak było właśnie słychać. No, ja miałem takie wrażenie jeszcze po tej poprzedniej rozmowie z nim w 2016 roku po płycie Big Love, że krótko mówiąc, on się nie ociąga w tańcu z dziennikarzami, bo kiedy minęła 15 minuta tego wywiadu, a miał trwać właśnie 15 minut, on powiedział krótko: hej, time's up. Musiałem go skończyć. A tu okazało się, tak jak mówiłem w audycji Myśliwiecka 357 niedawno, że gdybym miał jeszcze pewnie do zadania z 15 pytań, może nawet 80, to mógłbym je zadać. Ale wiesz co, jestem pod wrażeniem, dlatego że ja ciut wcześniej przecież rozmawiałem tutaj z nim na żywo podczas listy i wydawało mi się, że był mocno zmęczony. To był taki bardzo ciężki czas dla niego, te dwa dni. Te występy w telewizji, stacje radiowe, dziennikarze, jeszcze próba i potem koncert, więc pomyślałem sobie, o, Stelka będzie miał ciężki czas, a tu wyszło na to, że artysta jest fantastyczny, wyjątkowy. I jakoś tak do przodu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach, Ola Baszun. No i na zakończenie jeszcze jedna piosenka, tym razem z repertuaru zespołu The Moody Blues. No i właściwie dobrze się kojarzy Go Now. Miłego dnia życzymy Państwu. Do usłyszenia. Pa, pa. We've already said goodbye. Don't you even try, don't you even try. Since you gotta go home, you better go now, go now. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now, go now, before you see me cry. I want you to tell me just what you intend to do now. Can't you see, darling, darling, I'm still in love with you now. Oh, telling me that you really don't want me to end this way. Can't you see, darling, darling, can't you see you to stay. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now, go now. We've already said you to tell me just what you intend to do now. Can't you see, darling, darling, I'm still in love with you now. Oh, telling me that you really don't want me to end this way. Can't you see, you to stay. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now. Since you gotta go home, you better go now, go now, go now, go now. Before you see, autopromocja.